50 languages. 31. 31. V restauraci 3. V restauraci 3. Chtěl bych nějaký předkrm. Chtěl bych nějaký předkrm. Dám si salát. Dám si salát. Dám si polévku. Dám si polévku. Dám si nějaký zákusek. Dám si nějaký zákusek. Dám si zmrzlinu se šlehačkou. Dám si zmrzlinu se šlehačkou. Dám si ovoce nebo sýr. Dám si ovoce nebo sýr. Chtěli bychom posnídat. Chtěli bychom posnídat. Chtěli bychom obědvat. Chtěli bychom obědvat. Chtěli bychom povečeřet. Chtěli bychom povečeřet. Co budete chtít k snídani? Co budete chtít k snídani? Rohlíky s marmeládou a medem? Rohlíky s marmeládou a medem? Toast se salámem a sýrem? Toast se salámem a sýrem? Vařené vejce? Vařené vejce? Volské oko? Volské oko? Omeletu? Omeletu? Ještě jeden jogurt, prosím. Ještě jeden jogurt, prosím. Ještě sůl a pepř, prosím. Ještě sůl a pepř, prosím. Ještě sklenici vody, prosím. Ještě sklenici vody, prosím.